أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا بسورة الذاريات دا تسلير وشتم نمبر آيات تسخشرو پر اوو دیر شم آیات بانی دا ختم سو دا جی ربط دا ما قبل سردادی چی دا ما قبل پا درس که کستی سپیادی تحقیق دا معاد سوی و او دا حق کسانو چی دا معاد سخ منکر و دا حقو مزمت او عقوبت دوار زکر سی و همی بجی بیان سوی و او همی دا عذاب بیان سوی مثلا اول نمبر چې وو په د دوی مزمت یوفکو عنه من افک په آیات کې هلته نم نمبر آیاتو چې الله ول د دغه منلو څه د قیامت هغه څوک ګرځول کیږي چې د خیره ګرځول سوی چې الله د خیره لاس ورکښلی نو هغه باره د دغه منلو څخه ځان کاږي قیامت نه مني نو خدا بجده نو چې د خیره یې لاس ختلی دا د دوی یوه بجه بیان کړ په بل لسم نمبر آیات کې الله تعالی د دوی بجه بیان کړي ول قتل الخراسون والمقتول دیوی ملعون دیوی دغه اټکل کوون کی چې د قیامت په باره کې د اټکل کار اخلي خدا دقیق خبرې دی الله په قران کې بیان کړی دی اټکل خو هغه شي کیږي چې څه ته معلوم وي نو د اټکل کې یا دا داسې بزه چې وامنې یا دا داسې بزه چې وامنې اوسه چې څه وامن څوک په دې خو الله او رسول تفصیل ورکړي دی هغه خبرې چې زره په زره به معنی نو ګوره الله تعالی په لعنت یاد کړی او خدای بل مزمت دی د پاره ذکر کړی ونه یو بل مزمت چې و هغه بیا په یوشتم نمبر آیات کې افلا تبصرون دلائل د الله تعالی بیان کړي و د چا د پاره د قیامت وقوع د امکان د پاره بلې ورنسته چې دغه نو سوچ کار نه کوي نه یې په مزګه کې ول آیاتونه چې فکر پکې کې وي دلائل ستا په نفس په خپل دلائل دي نو چې ته قیامت غواړي چې پر وی پیژنې نو دا بل مزمت بیان کړي عذاب ته کې راسي عذاب چې وو په جرسم نمبر آیات کې الله تعالی د دې عذاب بیان کړو والیوم هم علی النار یفتنون چې دې بل قامت نو کړی دی الله دا هغه وخت چې پر قامت پر ور باندې کبابې جګ اورته نیول کېږي نو دا عذاب دی د اور ده بل ځای ورته ذکر کړو ذوقوا فتنتکم پس ورلسم نمبر آیات کې براد خپل عذاب وس وس کی ملائکه به دغه صورت وي د اور خزانه هغه ملائکه پر اور مقرری دي نو ګوره د منکرینو چې د بعث بعد الموت څه یا د معاده څه خبر تعبیر چې ورته وای چې منکر و د هغو مزمت هم په چیر سبک کې بیان شو د هغو عقوبت و عذاب هم دواړه بیان سمای د آیاتو هغه دي هغه نمبرونه درته وویل دا غره کم د هغه کسانو چې هغو تصدیق کوي د چا د پاره د دغه معاد چې قیامت منی ایمان پر لري د هغو مدح و کامیابي الله تعالی بیان کړی وه ول ان المتقین فی جنات و عیون دا آیات په 15 نمبر آیات المتقین چې بیا هغه به په باغو کې هغه به په چنو کې نه وي هغه د دې دپاره چې کوم شیان و نو د متقیانو مدح هم بیان سوی نو ګواکې دوه مضمونه بیان شوه د منکرینو دپاره زم و عقوبت د مصدقینو دپاره چې قیامت منی د هغو دپاره چې بیا و مدح او جنت ورته بیان سوی اوس نو د نن په درس کې څه کیږي دا د نن درس چې دی چې دغه څلورویشتم آیاته چې زموږ سبق شروع کیږي بیا تر شپږ څلورویشتم آیاته پورې چې ځي په دې کې الله تعالی تقریبا شپږ کیسې ذکر کوي داسې مجملې مجملې دا کیسې ذکر کوي په دې شپږ کیسې کې الله تعالی دغه خبره تاییدوي چې دا قصه واوره دا واوره دا واوره دا واوره په دې کې یوه قصه چې د پیغې کې به دا اشاره درلره درکړي چې ګوره چې څوک قیامت مني الله تعالی لکه په آخرت کې چې دی کامیابه کوي چې جنات و عیون ورکوي لکه چې رسول په دنیا کې هم کامیابه کوي ابراهیم علیه السلام ته وګوره یو سر سړی دی د پستا پاچې سره سر ووهه هغه هم دغونه ظالم پاچا دی لکه نمرود اور چې اچي مگر الله تعالی فلاح ورلره ورکه ولې ورکه خو ایمان یې درلودي مؤمن کامیابه دی نو ګوره چې الته اعلی د مؤمن کما فلاح ذکر کړی او اخروی فی جنات و عیون خو جنتونه خو د آخرت شي په د ابراهیم علیه السلام په قصه کې به دا درته وشي چې څوک تصدیق د قیامت کې ایمان سم لري پر دې دنیا یې ملا کامیابه کې ابراهیم علیه السلام تو ګره سړی یو سړی دی په ګرد وطن کې چې ول ابراهیم نومې ډک سس سپیدا بوتان چې هغه مات کړی و ده پر هغه سربېره الله فلاح ورلره ورکړه دا نوري پنځه سره قصې چې بیا وروسته راځي ما دلته شپږ قصې دي په دې پنځو قصو کې بیا د دې خبرې تایید کوي چې څوک چې د قیامت انکار کوي پای به دغه رقم شي لکه د لوط علیه السلام د قوم چې د عذاب نه بیره د الکوان یې کول د نصیحت خو نه پر لګی دي زموږ وروسته وطن هم بس دغه رقم دي چې الکوان کې چې مخې را ګرځي برای ما نو پر ځان مجرا څرخه وجه د پلانې دي دغه و شکایت کوي بابا خو د لوط علیه السلام په قوم مخته د قوم په عمل اخته یې نو دا خو د عذاب ذریعه ګرځي دا غره کم د نوح علیه السلام قوم چې ایمان یې نه درلود الله سور سره وکړ عاجان و الله تعالی سور سره وکړ سموجان و الله سور سره وکړ فرعون و الله سور سره وکړ دا نورې پنځه کیسې چې بیا دې مال کومه خبره په تایید چې ایمان نه لري پر آخرت هغه به پیدا غسی لکه دغه نور پنځه کیسې چې ایمان لري دغه پای به دار کمل کې د ابراهیم علیه السلام ده نو اوس مال تر شپږ څلوېښتمه آیاته پورې چې زیات څو کیسې راځي شپږ نن به موږ په درس کې دوې دانې ووایو نو اوس چې ترجمې ته متوجه سي نو داسې فرمایي الله عز وجل هل اتاک هل ایا اتا راغلی دی که و تا تا حدیث و خبر و حکایت غدی پی دا ملمنو ابراهیم دا ابراهیم علیه سلات و سلام المکرمین چه آغا معززین و دا عزت وار ملمنو تا تا بدا خبر نی راغلی و نبی علیه سلام توی حل ایا اتا راغلی دی که و تا تا ای محمد علیه سلام حدیث و خبر و قصه غدی پی دا ملمنو ابراهیم دا ابراهیم علیه سلام المکرمین چه معززین و آغا بنی تا تا خبر رسید دلی مانا اغه خبر نو بار اوسته بش راځي چې هغه نو دغه خبرونه پیغمبر علی السلام ته وای وای دا تاوري دلی دي تا تر راسي دلی دي اغه ملایکی ورته راځي د انسانانو په شکل کې چې موږ مېلمانه یو په هغه وخت کې دستور دا رقم وو چې خلک براغلی وای د یو کور ډوډۍ نه خوړلې معلومه ده چې په دې کور کې دی یو پیښه کول یو قتل مته ده کبه ډوډۍ و خوړل نو کورواله نه ځنی بیره دي بل لغ دي نمک و خوړي په پښتونو کې در وسه دا رواج دي وای د پلانې کور نمک مو خوړل دي نه غیبت کې نه څه سوای نه بل نه بل بل ورور نمک مو خوړل دي نمک وجه و شرم دا د هغه وخت دا دستور رواج دي نو ابراهیم علی السلام ته چې ملک رالې پلا خو د خلق نه بلاد چې د ترال ملایکه د انسانانو په شکل د ډیر ملمه پالو ابراهیم علیه السلام و سلام نو بار چې په ملمه راغلی چې اوس واغې بکاوه اگر د سیغلی کوټه نه نوتی وسم ادب دادی ملمه خلک په ځان نه پیوي د سیغلی ووزی الک ته وای چې شی راوړی وی کرام کی د کوټه د استخپل کوراله ته ورلی نو هغه خو ګلګی په کور کې ولاړ بل شی نو بارای ګلګی چپاکی هغه حلال کی بیا لکه کډی کباب بیا ګرد کباب کی بارای وتراوی تخشیش چې ورته کښېږي ملایکې خو خوراک نه کوي، ملایکې چشنګ نه کوي، ملایکې کوزده او واده او خوب نه کوي. هنو ملایکې خو دغې سره کتل نو دی بره وام واخیستی چې ښه نو ما دغونه غټ کباب درته راوړي چې ګلګۍ په مجمع کې درته ایښیدي، او دستور خو دلته دا دی چې د یو کور خوراک څوک نه کوي، معلومدار هلته په حقیدي کې تاوان رسي، یو څه پېښېږي چې یو څه خدای دې پېښېږي چې خدای دې خیر کوي چې څنګه به پېښېږي دلته نو دی په ده باندې وپوهېده چې رنګ یې متغیر شو. برف البېرېږه مه موږ تا ته یو زیری راوړی دی، زیری دا دی چې الله تعالی به تا ته یو هلک در لره درکړي. اسحاق علیه الصلاة والسلام هلته په بل صورت کې سورت هود کې نوم ور یاد کړی دی، په دل کې نوم نشته، هغسې چې یو هلک به الله تعالی تا ته درکړي، خو هلک به علم والای د نبوت علم به ورسره معنا نبي به امیر الله ته دا مرسله ذکر کړي. یو من وراء اسحاق یعقوب، چې تر هغه وروسته به بیا بل مصیب چې پیدا شي، یعقوب علیه السلام چې د اسحاق علیه السلام زوی دی، زوی د مسجد دواړو زیری پر وکړي. نو ښځه چې دلته ولاړه وه، هغه ښځه د ده هغه خو په خدمت ورسره لګیا وه. دا ګلګۍ خو نو قرآن کریم خو کیسه په زویر زوار دلته نه ذکر کوي، نو یوازې خو نه کېدی، نو خدای هلته د اهل تورې ذکر شوي، اهل کوروالا ته وایي، نه یې موږ چا ته اهل بیت کې شودي، نو خدای خپلې کوروالا ته ورې کومک کې وخت. نو هغې دلته غوږ نیولی وي چې مجلس څنګه روان دی. په مجلس کې دا خبر ابراهیم علیه السلام ته وشول، نو دې بره د خپل مخ داسې په چپلا خو بره مجلس سره نیجس بره د شادي د زوی زیری باندې کې دا په دې وخت کې د نن یو کالو ابراهیم علیه السلام د یو سلو شلو کالو برای یې پلازه دا ساره رضی الله عنها نومېږي، دغه مېرمن د ابراهیم علیه السلام بله ښځه خو هاجره رضی الله عنها نومېږي، دغه ساره چې پر نبی علیه السلام پر د ابراهیم علیه السلام والسلام باندې ګرانه هم ونو. نو دغه حضرت ساره رضی الله عنها چې وچ را پیش شوه، برای تندی بیا مخ داسې ووه په چپله خسل ته چې یو شی تعجب ډېر راشي، برای تندی دغسې کې بره وینه سیمې چې خاورې ښځې دغه رقم وایي، بره دغس بره زه د ساره وچه یم چې دا د ابراهیم علیه السلام سره واده کړی وو چې د پیغلتوب به څه تر اوسه پورې د اولاد نه سوی وچو. نو چې پلار ښځه وچی بیا د ننوي کالو شي، بهرحال زما به نه اولاد څنګه کېږي. ملایکو بره ورته وویله، په قصه کې هلته روح البیان راوړې ده، بره وایي ملایک ورته وویل چې ته د بام ته وګوره، د دوی د کوټې بام چې و د خاشو هغه لرګي چې دوی پرې شو لرګو بلګونه کړي وو مېوې په ځړېدلې، بعد خو نو د کلو کلو وچو خو په چت کې پراته وه شاخلي، برل نو الله دغه کارونه کوي. لکه د بیبي مریم رضی الله تعالی عنها دا پاره چې هلته که بیا کوچني وي کسي سپي په قرآن کریم کې چې هغه میوې به رقم مختلفې ورته راتلې، د دوی به میوې به په ژمي کې وې. زکریا علیه السلام چې نبی دی ورته اریان سول انا لکی هذا، دا ته کې مې خوا کېږي، دا څه میوې دي نه والا ده، ګوره ښځو کوم کرامات شته. نو دا د دې کرامتو الله تعالی دې ته وښکاره کړي، دا د الله تعالی په قدرت بره دغه دی. نو چې په دغه وچو تیرانو چې د کلو کلو پر بام پراته دي، دا دي کور پر جوړ دي، هغه بېرته هغې شنه دي، هله ته هغې میوې په زړېږي، الله دغسې کارونه کوي. الله تعالی شي ته نه عاجزه کېږي، نو څو چې بره بیا الله تعالی اولاد ورلره ورکړي. دغه قصه داسې ذکر کېږي، نو دا چې تېره سوله ابراهیم علیه السلام بره پوه شو چې د دغه دپاره خو نو ملک نه دي راغلي چې اوس پر ما زیل وي چې چاته الله اولاد درکړي، اصلي مهم غټ کار بل دی ملک چې راځي. برالته قال فما خطبكم، خطب یو غټ مهم پیښ ته وای، برال هغه مهم شی چې تاسو سره غلی است هغه را وشي است، برال دی مهم شی ده دی. دلته د استا په جوار کې بد شاو خو کې دلته دلوت علی السلام قوم چې دغه بد عمل کی موږ دغه د پر راغلی چې هغه زیر زبر کو ډبري پر و ور واغه هلاك اده قصانن کی. نو د ابراهیم علی السلام قسم در تذکر سو د صد افره چې متقین ته دا وشي چې په دې دنیا کې کامیابی ده. ابراهیم علی السلام قصه خو بل ځای ته د لیدل چې هغه نمرود ورته واچاوه، او د لوط علی السلام او نور قصې دغه د پار راځي چې منکرینو ته دا وشي چې په دې کتابه د کاول د لوط علی السلام قوم د تذکر کیږي وسر جمعې ته ګوري. نو هل آیا اتارا غلی دی کواتات ای محمد حدیث و خبر و حکایت غضیف د ملمنو ابراهیم د ابراهیم علیه السلام و سلام المکرمین چه اغا معززین و مکرمی ولی ورتوو وای دا پا دی خطبه نیشی یا دا ذات ملائک معززی دی لکه مشرکانو چه داغ داغ کاوه پا چه ول دا ملائک دا خدای لونه جی پا صورت انبیاء که پش پرمشتم نمبر آیات که رازی الله البل عباد و مکرمون برایل دا معزز عباد جنو چه التا الله دا مکرم توری ورتا کاروه دیش دی معزز بندگان جی دلتم اغا مکرمین ورسر ذکر که چه دا مکرمین و معزز بندگان او یا په دې خاطر مکرمین باندې تعبیر ځنی وکي چې خو ابراهیم علیه السلام د خپل وس مطابق څونه عزت وکي ګلګې پستور تک باب دور تک شیشو نو ام دی ابراهیم علیہ السلام د وجه معزز دی مدکی او هم د الله د خاطر چاله جوړی کړي دی معزز دی نو مکرمین له خابک شیش د غدی په اطلاق وی فروک چې ملمانه نو په ظاهر خو د ملمه په شکل راغلی وی نو کدا یې خبر پوسټ انسانانو په شکل کې ملمانه د راغلی الا و اذهق وقت و اغه قصایه دخلو چې ډیره داخل سو علیه پر ابراهیم علی السلام فقالوا سلاما فقالوا ندی بر ورتول والسلام سلام دی پر تابنه سلام مفعول مطلق دی ملاقاتی فعل داس دی نسلم علیك سلاما مش سلام وای پر تا سلاما سلام ویل اغه نسلم علیك ی نبر نور سره چې ما سلاما وای چې ما نزمور د طرف علی سلام پر تابنه مش پښتانه دغه رقم کوي چت سلام معنا زه سلامونه وایم پر تا باندې سلامونه فقط هغه سلام ذکر کې مفعول مطلق نور چې زه پر تا سلام وایم السلام علیکم و رحمت الله غنه وای فقط سلام ادم سلامه د چ سلام وای و اذا زایم نشنا کارو کې د ادب خلاف دي د ملایکو وای وای نو سړی چې نن وتل لا نه و خونه ته بر سلام وای سلام علیکم نه اجازه ده کنه دي سره پر نه وچه کوټه ته ورسې بر سلام علیکم دلته بر دې اریا کې چې دا خو د حالت خلاف کاری او کې نو سلام خو سړی د باندې وای معنا د اجازه پر کمای چې سره پوس شي آمدګي ونسینو اذا هغه وخت دخلوا چې دی ور داخلي سوی علیه پر دغه ابراهیم علیه صلاتو و سلام فقالوا ندی ورتول و ابراهیم علیه السلام تول سلاما یعنی مش سلامونه وای پر تابن السلام قال سلام قال ابراهیم علیه صلاتو و سلام هم ورتول بر السلام د بیا ورتول سلام علیکم دی په جمله فعلیه ورتول ولې مفعول مطلق ذکر کی د په اسمیه ورتول وای نو د سلام جديد او غوتر سلام دروندی ولیخ په جمله اسمی کې خو استمرار پروت چې د ګردو مرد لپاره د سلام هغه یو معنا اوس چې سلامي پر تا باندې ابراهيم عليه السلام سلام تر مده یو تر سلام درنس د عربي ګرامري خبره ده کله چې عوام په ونه پیږي نو دا جمله اسمیه د ګور مرفوعي وای سلام یعنی سلام علیکم پر تاسو باندې چې سلام قوم منکرون برد هو له چې قوم دا خو یو قوم دی منکرون نه ولاد وسداغه قوم منکرون چې په دې کې دوه احتمال دي ملاقات یو دا دی چې د خپل زړه کې دا خبره سره جوړه ولې پسې اخو ته د ملایکو د خوا جواب نوسته چې دی وې دا نه ولا د قوم دي نو کده ودی ته خطاب کړی چې تاسو نه ولا د سغو بل جواب کړی وای نو اصلي خبره دا ده چې دا د پزین کې وای په خپل زړه کې چې نه ولا د خلک خو دي نو برادر ته هم ورسره شول کېږي نو دا هم قوم منکرون دی معنا غایب زمير کې شو ورسره دا خو یو نه ولا د قوم دي په خپل زړه کې وای او کې اده رقم ده انتم ورسره کښې دا ضعیف احتمال دی چې انتم تاسو قوم منکرون یاست دا یې نو په خوله ورته ویلي که ته د دې د خوا جواب ولې نه معلومېږي ډېر ځله یو سړی چې خبره پټي بل پوښتنه ځنې وکړي دی په بل خبره ځان اخته کړي دا اصلي خبرې جواب نور کړي نو ملایکو جواب نه کوي ورنو دواړه احتمال لري چې یا به ده په زړه کې ویلي چې هم قوم منکرون یا یې مخامخ ودی ویل چې انتم قوم منکرون مګر دوی جواب ورنه کړي خبره یې واړوله پر بل نو قوم منکرون تاسو نه ولده خلګ است منکر هغه چاته وای چې نه پیژنې نو کدا یې خبره پوس لکه د امر بالمعروف نهي عن المنکر منکر ودا بد کار ته وای چې هغه کار شریعت پر رسمیت نه پیژنې خبره پوس وی مثلا سروز دی القان رخصول دی لواتات کول شریعت دا کارونه پر رسمیت نه پیژنې وای دا تور کارونه ځنه په قانون کې دا نسته دا د جزاء ور نو منکر ورته وای کی نو دا سره چې نه پیژنې منکر دی بابا ځکه نه پیژنم ته یې څوک د کوم زهر غله نو دی قوم منکرون نو دا فراغ بارنو ابراهیم علیه السلام پټ میلان وکي پټ راغی دا روخ چې دی ملاقات تفسیر شریف لیکي دا د لغت د لحاظ څخه وای دا چې دی د فراغه معنا چې د ماله د میلان وکي مګر و سرن ور سره معتبر دی سر معنا په پټه باندې شاغه مېلم په ځان نه کېپو نو الله دغه څه فراغه د دې د سپناګماني په پټه کې را مې را ما ال سچيري الا اهله و خپل کور والاته اهل دغه ذکر خپل کور والا سره لچې مېلم نه راغلی شي مې استکنست عباس ګل ګلګي خو ولارد فجاء درا تک وکي دغه ابراهیم علیه السلام بعجل په یو ګلګي سره سمینین چا سمین چاغ ته هم ویل کیږي سمین چې دی و دا کباب سوي ته هم ویل کیږي لکه بل ځای په قرآن کریم کې د هغه څخه بعجل حنیذ بعجل حنیذ په هغه باندې تعبیر ځینې سوی دی هلته په آیت کریمه کې چې دی لا پاک داسې ویل کی فما لبث ان جاء بعجل حنیذ په سورت هود کې نشپېتم آیات دی نو د چې دی ډیر ځند و نه کیچ دا ما ځان سره شوراو بیا راتک وکي په اجل حنی سره حنی خو بری بریان سوې ته وای کباب سوې چې پر اوره کباب کې نو سمین ام یا هغه د چا معنا و کې د حنیف او د چاغ معنا امر کې ش چاغ ګلګه کباب کړی دی نو چاغ معلومه سې ځنی الته چې ذکر کړی دی کباب سوې نو چاغ ګلګه چې کباب کې د برخ د چاغ غوش کباب ښه خوند کې ادا راوړ او تک شیر شاو د فراغ ترجمه جز داسه فراغ پټ رالی په سیر کې رالی الى اهلی و خپل کور والاته فجاء درا تقو کې دستی بعجل په یو ګلګي سره سمینین چا یا سمینین کباب سو فقربه الیهم د مل مست آداب د ابراهیم علی السلام ته سره باید ځک فقرب دور نږدې کې هو د ګلګي الیهم ودیته بل مته شی دې لري مزه نږدې چې بیا دې په سره غزیږي ورویڅ کا مخ کې ور نږدې کې دار کوم سم دغه خلک د مل مې کرام شي شی ور نږدې کې نو دم برب سو ورڅ کا چې دا نو شی وی خوري فقرب د نږدې کې هو د ګلګي الیهم ودیته ان ودی د غي سره کتل نو ملائک مال خوراک نکي ته قال بار ابراهیم علی السلام الا تاکلون ایا لا تاکلون تاسو خوراک نه کوي معنا نو ولې نه کوي خو وی خوري نو خوراک ولې نه کوي هغه براول چې موږ خوراک نه کوو دلته چې خوراک نه کوو مال دستور په جالاکه کې دا رقم چې یو نه ولاده څوک راغلی وای دلته د کور خوراک نه کولای خلګول چې دا په دې کلی کې بده پیښه کوي نو یا څوک چې مړ کوي یا وته شتاواره چې پیښه سو ولې خوراک نه کوي نمک دلته د زمر نمک خور ځان نه جوړي نو د بره د هغه عادت مطابق بیره په زړه کې پیدا کړ او جسه پټه پیدا کړ معنا دې کې ونه جسې سبيري فاوجس د پزړه کې و بیره فاوجس د پیدا کړ احساس کړ منهم د دې څخه خفتن بیر دی په او پیدا فرنګ بار قالو دی ورته لا تخفت م بیرېش ان ولن وبشروه بغلام عليم وبشروا دي زيري ورکی هو جت بغلام فالكسر عليم چاغه پو علم والاين په خبره کې دای سپیر ما ول چې د کې زيري ورکی کورواله خدای ته ګرځي د خدمت ته فارغ خبره درغښ بر را مخس فاقبلت مخترا امراته شذ مبارکه د چې بي ساره رضي الله عنها ده في سره فیو چغک فسقط دی په چپلاخ وو وجهه مختج برای چغ درخ نو وخت برای خاوري میجن نصیب سي پښتو لا جادر توام دی خو دسنی مش خاوري میجن نصیب سي لکه زمر شي نصیب میجن درخ تور او خاور لاند سي زفر دغه آل زو اولاد دا کله سره کیج مال عمر نه نیو کاله دی دا بل یو سر شل کاله دی د خوند او دل ته چدی دا د وخت وچه در نه فدغه باندې برای چغ درخ نو وخت نو دار وړاندې سواله فی سرتن په یو چغ کی معنا په زوره اواز کی فسقط دی په چپلاخ وه وجهه خپل مخ د تحیر پر بنیاد یو واچ دا سره کوم خبري وقالت برجه ول والعجوز عقیم معنا انا عجوز مره زخ عجوز سپین سره من نیو کلن عقیم وچ معقم دا وچ ما وچ واج تویل کیج چې اولاد اگر سره نه کیج چې ډاکټران جواب ورنه مره زخ دا غس عقیم يم عمر مم دوغه ندی نو چې پلا دا سره شنډي معنا کښنه نسیجه جواله او بیا سپین سره قالوا كذلك قالوا دي ورته له برل كذلك پر دا غره کم شدا تس بین سره یه دا غره کم لکه دا مشک درته ویاله قال ربك كذلك پر دا غره کم وتا ته وای دا شکم زیری مژ واوره كذلك پر دا غره کم لکه دا زیری چ مژ وکي قال ویل جرم کرب سخت رب دا سم مشته ویل چورته چ تا ته له اولاد لر درکی په مزمن خو په یژ په دغه ځای کې نو مال تفسیر شریف دا خالي کلیو چې برال ته پلا د بام شخلوته وګوره چې غوښنه بلګونه کړی و مې به په ځړېدل باروي دا کرامت کینو خلک لري نه بولي بي بي مريم تم دغه رقم سی و د حضرت زکریا علی السلام په کفارات کې چې ونه هغه ته هم الله تعالی دغه سیمې و نه راوړي کښنی جدي ورته پرته به چې په هغه وخت کې مې په دې ملک نه وي اگر سره انه هغه بول دا الله تعالی له طرفه څخه دي نو دا بل کرامت یې و دي غشت د دې ښکارا په دې ځای کې نول دا غره کوم لکه دا مشتي زیری در کی تا ته قال فرمایي جرب کی ربسته انه هو الحکیم العلیم انه بشک دا ربسته چې دی هو دی الحکیم و رازدان دی په پټ پټ اسرار پوېږي العلیم فر علم ولادی په ارسه خبر دی نو هغه په دې کې څه حکمت لري چې در وسه در کاوه وسه در کی زیری در لره در کی خبر ده الاده طرف څه د ګارانټی ده کیش په دې کې بنور شک شوبه نه کوي اوس خدای مکالمه خلاص وسول وسنه بل خبر شروع اس هغه دا د ابراهيم عليه السلام خپل متوجي وس چې دا ست سره تک په دار کم یوازې دغه خبرې د پاره مهمه خبره نو بل ده نو پښتنه بارکی قال فما خطبكم قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورتل فما خطبكم دا نويني او ويشتم سفاره وساده شروع فما خطب سمهم كار دي كوم ستاسي خطب مول مهم وغت كارته ويل كيجه داس ار كارتن امر ويل كيجه دا امر دا امر دا امر منا دا كار دا كار يو خطب خطب امر عظيم منا غت كارته فما خطب سشان دي سغت كار دي كوم تسلر ايها المرسلون ارا لجل كرسو ملائكه ور مرسل وي مرسل کو چې د بل چا د طرف لیږل سوی نو دی خو مرسلون چې الله را لیږي ورل ايها المرسلون ارا لیږل رسول نو ستاسو لپاره هغه مهم کار چې شي قالو دی ورته ول ول ان ارسلنا الى قوم مجرمين ان بشک مر ارسلنا مر لیږل رسول یو الى قوم و یو قوم ته مجرمين چې ګناکاران دي مجرمين دي جرم ولا خلق هغه دغه د لوط علی صلوات و سلام قوم لوط علیہ السلام قوم دی ابراہیم علیہ السلام ور اروونو خدای آلت نبی او فدا شاو خواکه نو بارے ورتول برل د قوم ته چې د لوط علیہ السلام ور لیل سوی دی د دوغ مجرمانو د پاره نه لیل سوی د څه د پاره لنرسل علیهم حجاره من طین لنرسل چې مر را واستو علیهم فردی بن حجاره دبری من طین د خټو څخه و خبر ته متوجه است مله ګوره حجاره خو حجر خو دبری ته وای دسته من چې د خټو څخه ډبري نو معنا دا څه چې په خین او خټه چې چې امر د کیز نه جوړ کی بیا په اور کې چې لکه په خخښته نو په خخښته خو مګا غدار کوي په کانی ولا کما چیر دغه رقم نو دلته د سی ویل ګوره ی نور سره چې موږ را واستو معنا را و ورو ارسال اسی د شیل یجل بول نو دا چې د بار پر غورځي وکي چې رودي لجل پسی ور راځي په دا ډبره ی نور سره چې موږ را واستو علیهم پر دی حجاره ډبري مګر وچ دا ډبري ماخوذی د چا څخه دی جوړ سیوی د چا څخه مصنوع من طین د خټو څخه جوړ کړی سی معنی په خسیوی دغه رقم چې تفسیر لیکي برای د کښلو کښنی مردکی ویل دا مسومتن او نقشدار عند ربک پنیز دربستا للمسرفین د فار د اغه اسراب کوونکو متجاوزینو تر حد مسومتن نقشدار څه معنی ا د دې د فار چې خلق پوسی نو تفسیر شریف کې چې پر ار چا چې د کم چا د فار د ډبر معینه سوی پر غیر د نوم لیکلی اس خطان ته چې سره لکړی به خاص پر مش لیدل مش په خپل زمانه کې چې خلک ځم په یو کوډ چې ورته وایي وایي چې کوډ ورکړی دی دا هغه سړی کوډ پر وایلی دا خپل را برشده مرمۍ وچ پر بل نه تلک لکه د امریکا کروس چې وست مله بلا تشبیه جنو د هیڅ دا غځای کوډ ورور کسي دا دورې را ور در بل کې د لیر د غورته پروت دی په هغه ځای کې مش حتی کاچ قبل دورې کارت کې چې دورې کارت کړو نو دا هم مسومه یو مسومه ونه نقشدار وینه مانا کوډ ورکور سوې که په بل عبارت وای دا سړی نوم پر لیکل سوې موږ وای دا سړی نمبر پر لیکل سوې ونه چې خلک په پوس به خبره نو دغه د بری د خټو څخه جوړ و سره کوم یو مسومتن نقشه کړه سوې وي کوډ دار کړه سوې وي عند ربک پنیز دربستا للمسرفین د پاره د مسرفین نو چې دغه موږ پر دی باندې وورو چې په دغه باندې سره نقشه لګی دل یادم دا خو دا خبرو مکالمه د دې ترمنس پیش ول فسیون الله تعالی نور بیان کیدل ته خبره مهمه علمی اغدا ده چې دغه قصه چې ده د په صورت هود کې ذکر شوی ده مخکې دا الته بیان شوی ده په هغه ځای کې چې دی الته دا دغه خبره چې ده د لوط علی السلام د قوم په باره کې کوم خبره دغه ابراهیم علی السلام د ملک سره کې دا تر هغه قصه ده د کورواله د مخه ده مانا مخ کې دی دا مکالمه وکړه چې څنګه راغلی یاس بار دی ول مرزو دغه ته الته قوم ته د لوط علی السلام چې هغه هلاکو دا ورسته خبره چې بارای د زیری پر وکړي شې بیا تندای و مخې واغه ورسته ذکر شوی دی دلته اول دا د شې خبره یاد کړ چې د شې مکالمه وس وزیر یو ورسته قصې ته د چار رسول چیرې زی څه کوو دا کار کو دلته دا ترتیب ویل بدل نو حکیم المثل رحمه الله وی اصلي خبره دا ده چې دغه د لوط علی السلام په باره کې کوم خبره ابراهیم علی السلام د ملک سره وکړه دا ده د شجی تر زیری تر دغه د مخه ده مګر دلته چې ورسته ذکر کړ دلته چې دی ترتیب نه دی ورکړی معنی فقط لکه په وو چې سره وي پلانې او پلانې راغلی و نو دا کله معلومه سول چې کوم یو اول کوم یو دوه نه دی چې زم مولانا او قاری راغلی و نو برابر خلک چې مولانا د مخه راغلی او که ته مولا نس ک د عربی پر قانون راسه چې مولانا راغلی او پسینو چې شو ملاقات پسیج ته ذکر کې بار خلک ترتیب ځنی فهمي چې پسینی لکه د عربی د پاتوري د وو توري چې فقط اجتماع چې دی و دی راغلی شکه تقدیم او تاخير نس په مولای دلته دا غسی سره ذکر سول چې دا یو ال اغه وکړه دا نو دلته د تقدیم او تاخير به او غزا مرزده کو چې دا د لوط علی السلام د قوم په باریک خبري مخ کې وي د شج دا ورسته وي اگر چې دلته دا د شج د پر د مخ کې اغه ورسته کتابونو قران ولې دا کار کوي چې دا قصه په باره کې ګرځي مرد هغه رقم یې پلای یو ځای د مخه ذکر کی هغه بل ورسته کی یو قصه دیغه قصه شی براغه ورسته په بل سره کې د مخه کې دا بل ورسته کی وای دا د دې د پاره کوي چې خلک دغه ګمان ونی کی چې قران د نکلو کتاب دی یو څوک چې نقل کوي نو قصه پر ترتیب کوي هغه اول هغه دوه بره قصه ځنی جوړ شي په قران کې چې کوم قصه راغلي دي بس قران کریم دسی کې په چا مهم ځای هغه ځنی را اخلي چار ځای ضرورت وی هغه مخکې ذکر کیه بل روسه ذکر کی دا ترتیب ورګډ وړ یی قصه په ترتیب نه کی چې خلکو ته دا ورکه چې دا د قصو کتاب نه دی زموږ خلکو ګرد قصو ته دا غرکم بار نه چې قصه غوړ چې علاوه دا د عبرت کتاب چې ار قصه کیږي مطلب عبرت دی کې قصه والی مطلب یو قصه به ډیره په ترتیب کړی وای دا سی به کړی وای چې هیڅ تقدیم او تاخير بنه وي په چې څنګه وای ارزه به غرکم راتلی مګر دا قصه والی قران ورګډ وړ کیسه ورماتي کی معنی چې قصه خود پاشل دی څه الته دی چې معنی خلک دغه سپر دوکان سي لکه عام خلک چې دغه سده کسي چې قران شریف کړو قربان سم شي مبارک قصه راغلي دي معنی دا چې دا قصه موږ وايي قصه په شکل راغلي دي خو قصه د قران هدف نه ده چې دا قصه خلکو ته د قصه په شکل وکي د قران هدف عبرت دی خلکو ته ورکی نو د قصه څه د عبرت ځای راوخت چې بیا قبل ځای راوخت لکه دلته د ابراهيم عليه السلام په قصه کې دغه وشول چې دام یو سړی وو مګر چې اخرت یې مني الله تعالی کوم یا بکړي الله تعالی په قران کې دې ذکر کی د لوط عليه السلام قوم دام یو خلک نبی ورته راغلی دی چې ایمان پر اخرت نه لري الله تعالی ته باکر دی دا جبرې پر ورولې دا راکړ ما غتیر خبرې دواړې په تایید شوه کنه شوه چې د متقین د پاره چې مدحوه او د منکرینو د پاره چې دوغه د پاره زم عقوبت نه دا وسه د منکرینو د پاره کې سش روس نو دیش الله فرمای فاخرجنا نو ملک خود ته وویل بارن ملک روان شوه بلار د لوط علی السلام د قوم پر خو د ابراهیم علی السلام سره رخصت واخسي په قران کې مال فقط تصورخانې ذکر کیږي تفصیلی قسم الاي فاخرجنا نمر ويستل من هغه څوک کانه چې و فيها په دغه قريو کې د لوط عليه صلوات و سلام د قوم د سپېڅلو تنزو قريو کې سره آباد و د سو کلی و داسي نو موږ ويسته من هغه څوک کانه چې و فيها په دغه کلو کې من المؤمنين د مؤمنانو څخه نو دا د بری مو پر مؤمنانو نو ور وورولې چې هغه اخرت یې مني اغه قامت منی جنت دوزخ منی اغه مؤمنان اغه علاوه مرز نیوسته خبر مو ورکی د لوط علی السلام په ذریعہ کته ودا په نو بستر ډیر غټ کلی چې د مؤمنان یې برکه ډ کېدل الله وای فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فما وجدنا نو موږ نه کیفی دا فيها په دغه کلو کې غیر بیت ما سوا د یو کور من المسلمين مسلمانان یو د مسلمان کور پکې کې چې هغه څوک چې لوط علی صلوات و سلام په دا ټول کلو کې دا څه چې دعوت ورته کړو فقط دغه د کورنۍ وګړو دغه پر دې اسلام راوړي هغه چپل شوزي هغه شذې مونږ پر راوړي دا د فکر کې چې نور څه متعلقونه قربان او دغه چې هغه تقریبا اوی اچاره فره بالا نه کېدل دا ګرځم فما وجدنا نو مش پیدا نه کی فيها په دغه قریو کې غیر بیت ما سوا د یو کور څخه من المسلمین مسلمان ان دغه یو کور مسلمان پکې کیو وستم چې اکثر کلو باندې وګرځيږي هغه د نبی پر طریقه چې برابر اکثر به یو کور تر وېستې کې دوه تر وېستې انو خو په نامه مسلمانان خونو ډیر دي نو و ترکنه الله پاک وای موږ پرې شو فيها په دغه کلو کې آیه یو آیه نخښه دلیل للذین ذا خلقوا دفار يخافون چې دی بیریږي العذاب الالم العذاب دغه عذاب سخه الالم چې هغه دردناک عذاب دی څوک چې دا لا د عذاب بیریږي دوغه د فار په دغه کلو کې چې وسور لره ورسه تر وسه هغه علاقه استه هغه علاقه ته چې ورسه هغه کې به عبرت واخلي چې دا خو یو وخت کلی و یو وخت شار او مخلوق چې وس ورسه هغه سره هغه علاقه دی چې نستل د کډې رقم دی ماته یو ویل موږ ورل په داسې کې اوس کې توري او په ولایر کې دا رقم چې د دې کلی په مزه کوم داسې کې نستل خو ډبري ډیر پر و ورجه د کده کډې دی کر سره نو الله پاک دا غس وای چې و ترکنا او موږ پرې شو فيها په دغه کلو کې چې دا عذاب پر دې نازل وس آیه یو علامه معنا علامه سچ و سمر سے پپویر سره چې پر دا کا عذاب راغلی دی د چا د فار للذین د اغخل ګو د فار یخافون چې بیریر چې انا بیریر هغه و سمر لره ورځي تماشا یې کوي مگر پزړی کې دغه نه خوف لاندې راځي ویلو تعالی سلام پوس قوم پوس عذاب پوس ما ته عذاب چی شراکی لکه وسم په تلویزیونم لا یان یک شنه ودی دا دغه د یو عالم دی مولانا طارق جمیل صاحب هغه عمران خان ته ویل چې عمران خان ول دا ملک د سیدی دست بره دور خدا بربندی جی دا شیز دی لکیڑی جی خدا ملک جی دا شیز را کنټرول کی دا رقاسی جی زناوی جی پحشاوی جی شرابونه جی ول به عذاب نه راځي در باندې خود برازی د دغه د پاره چې معنا دا کشران خټل ویزون اوري چې نه باید عقیده سمونیس چې واقعي راسي توبه وکړو دا عذابونه خود دغه د وجی الیده یو دوه رمزادگان پیدا کړ په تلویزیون کې ښنه ویل غول دا درواغ دی نه کی سره وای دا عذاب د دغه سره ده د درخه سره ده سره ده دا تبعی پیش دی ولې دا په دې پستل چې شي راوتلې دی پلان یې راوتلې دی عذاب وو ګناه اړه نه سره لري خلق د خپل تماشي کې عذاب چې راځي هغه د سنې دي چې د ګیر سره تړلې دي کله کې هم در باندې راځي دا طبيعي پیښه کې کله ایس په خبره پوسلې معنا درخته چې غوړيږي طبيعي پیښه ده کته ثواب کې کته عذاب کې شي چې الله یاد ده د القرآن زینتي به دغه څه شامل ده د اسلام ماهر دي د پلانیرو رشتي سپاره غسوي دي دا د قران ماهر دي د پلانیرو رشتي سپاره غسوي دي دا غټ غټ دغه معنی په کور په وروزړي بیا یې وژغه هغه د کفریات ورته وایي کدا اس په مزمن پوسونه دا علاقه کوي چې د مؤمن د فرض ما د خبري مطلب دغه دی لذينا يخافون چې دا الله سبيري ژغه د غزا عبرت تخصص چې دا عذاب نو دی خو بدکاری کول نو زه به نکوم برو می الله بچا چې مؤمن نه دی دا الله د عذاب باندې به ژغه دغه توجيه ورته کله کده مال د الکان ته چې بیانې په تلویزیونو باندې د بي فتر بیا د بي بي سي او د امریکا ژغ رادیو غانی دغه تلویزیونونه هغه لیدل د یاد فار کار شو کړ دي چې کرایم را نه پیدا کړی دي هغه پی سي ور لرو کې هغه دغه ورته وای چې دا په قران شریف کې موږ نه دي لیدلی چې د مثال په توګه څوک ګناه کوي نو بر الله پاک عذاب ورکي عذاب نه دی دا دغه سپیش دي ګناه چې دغه چا خپل کار دی کوي کې نه کوي معنی الکان ته سم به بیرې چې عذاب راځي س عذاب نه راځي نو ځکه دا توجیه تست ما د دې لپاره وکړه چې دا آیه او نقش د خود ګرد خلکو ته پاره ده علاوه ګرد خلک کار نه اخلي هغه چې بیري ځغه کار اخلي نو چې خوفه پکشي کړي دا غل لذي له خاپور نو کېته په متوجه کړه دا چې وی مش پرېښول فيها په دغه کلو کې آیتن یو نقش او دلیل للذین اخر ګل را يخافون چې بیري چې خوفه پزړه کې العذاب الالیم العذاب دا اغا عذاب سخه الالیم چه دردناک دی نو دواری قصه پا جزای که دلتا پرسوی پا اختصاری دول سر پرسوی دا ابراهیم علیه السلام او دلوت علیه السلام چه دا قوم تباسو یو کور تروواتی چه اغا دلوت علیه السلام خپل کور و چپل دا دا ماینه اغا پاتا سو پا دا اغا خلو چه عذاب پر نازل سو دبری پر ووری جا او ابراهیم علیه السلام یاد کی چه ابراهیم علیه السلام گوره پا دنیا که علا زیری دا اولاد پروکی دا یوسل شلو کارو سرائی دی دا اولاد زیری پر کرد دا ولی خو ایمانی در لو دی پر کور ولای چې د نن یو کال د الله تعالی دی زیری پر کوي د ملایکو په ذریعہ باندې وایي خو ایمان نه درلودي نو هغه کامیابی چې لا د اورس بیا د نجات پیدا کوي هغه خلا بیا بل مسله نو الله عز وجل مشتش د نیکو کارانو د متقینو د خائفینو په ډاله کې راو پاسي الله موږ د متمرجینو د کافرانو د منکرینو په ډاله کې نه راپاسي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.